Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Środa, 15 maja, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Maciej Maleńczuk i Lady Punk w odświeżonej wersji przeboju Tańcz, głupia, tańcz. 5 minut po godzinie 5:00. Sprawdzamy, cóż tam śpiewająco pan synoptyk i tanecznie przygotował na dziś. chmury i deszcz. I deszcz i chmury. Najmocniej popada w południowej połowie kraju. Na wschodzie możliwe także burze, również z gradem, a wysoko w Tatrach deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr północny i północno-wschodni, umiarkowany na północy kraju, porywisty nad morzem w porywach do 55, w czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Na termometrach najniższa temperatura na Pogórzu od 6 do 10 stopni, w pozostałych regionach, m.in. na Wybrzeżu i na Pomorzu około 10, na Warmii, Mazurach 14, podobnie w centralnej części kraju 14-16 stopni. Najwyższa temperatura dziś do 18 stopni w Bieszczadach. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, między innymi w porannym, popołudniowym, zapraszamy do Trójki. Między innymi o tym, że w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dziś rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej na Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców. Razem z naszym krajem komisja pozwała wtedy także, jak pamiętamy, Węgry i Czechy. A chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii Europejskiej 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Ta decyzja została wówczas podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Na placu w centrum Casino we Włoszech zostanie dziś odsłonięty pomnik niedźwiedzia Wojtka, który w czasie II wojny światowej towarzyszył żołnierzom II Korpusu Polskiego i pomagał przenosić amunicję podczas walk o Monte Cassino. Początek obchodów 75. rocznicy bitwy, a ten pomnik ustawiony jest na placu od 15 lutego tego właśnie dnia w 1944 roku. Alianci rozpoczęli atak na Monte Cassino. Przypomnijmy, że małego niedźwiadka Wojtka żołnierze II Korpusu zaadoptowali w Persji. Zwierzę stało się maskotką armii generała Andersa. W uroczystościach odsłonięcia monumentu weźmie udział córka generała Anna Maria Anders, która jest sekretarzem stanu do spraw dialogu międzynarodowego. Także jeden z ostatnich żyjących uczestników bitwy o Monte Cassino będzie obecny profesor Wojciech Narębski. Wracamy do kraju. U nas podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ma być on utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ten projekt wzmacnia rolę organizatorów publicznego transportu zbiorowego, dając im realne możliwości planowania i organizacji autobusowego publicznego transportu zbiorowego na ich obszarze. Ten koszt realizacji ustawy w ciągu 10 lat jest szacowany na prawie 10 miliardów złotych. To kolejny projekt z tak zwanej nowej piątki PiS. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłucha dziś Karola Janego. Początek posiedzenia z jego udziałem zaplanowano na 14. Świadek był doradcą Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo, potocznie zwanej Komisją Palikota, która to miała ograniczyć biurokrację i ułatwić działanie przedsiębiorcom. Prezydent Słowacji Andrzej Kiska który w czerwcu kończy urzędowanie na tym stanowisku, złoży dziś pożegnalną wizytę w Polsce. W Wieliczce spotka się z prezydentem. Polski prezydent odznaczy kończącego kadencję Kiskę orderem Orła Białego. Z kolei słowacki prezydent wręczy Andrzejowi Dudzie najwyższe państwowe odznaczenie swego kraju. W Katowicach zakończy się dziś Europejski Kongres Gospodarczy. Ostatni dzień debat to m.in. rozmowy o rynku pracy, ochronie zdrowia i odnawialnych źródłach energii. Jednym z tematów będzie także ocena konstytucji biznesu po roku funkcjonowania. Wśród tematów ostatniego dnia kongresu są także rozwój sektora motoryzacyjnego, polityka demograficzna, rozwój sztucznej inteligencji i wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Dziś także drugi i ostatni dzień European Startup Days. Wśród tematów poruszanych podczas spotkania dla małych technologicznych firm będzie finansowanie startupów i rozwój sztucznej inteligencji. Dodajmy, że patronem medialnym wydarzenia Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Polskie Radio. Główny Urząd Statystyczny przedstawi dziś szybki szacunek PKB za pierwszy kwartał. Analitycy oczekują wzrostu rzędu 4,5% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Te konkretne dane GUS poznamy o 10. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Przypomnijmy, że wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady. A dziś ostatni dzień głosowania w plebiscycie, wydarzenie historyczne roku. Plebiscyt został zorganizowany po raz 12 przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Jego celem jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych milionerów promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą. Tu też patronem medialnym plebiscytu jest Polskie Radio. A jeszcze jedno ważne wydarzenie. Dziś izraelska poetka Gi Mishol odbierze Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbędzie się po 20 w Teatrze Polskim w Warszawie. Więcej na naszej antenie, także na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po 5. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość. Stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Pierwszego miejsca listy przebojów trójki. Organek i niemiłość. Od Państwa głosów zależy, jak będzie w kolejnym 1946 notowaniu listy przebojów trójki. 15 maja dziś, Dzień Polskiej Niezapominajki. Nie zapominamy, że tę akcję zapoczątkował 17 lat temu redaktor radiowej Jedynki, wówczas prowadzący jako radio Andrzej Zalewski, zmarły w 2011 roku. Te pierwsze obchody właśnie odbyły się w roku 2002. Przypominamy o tym i rzecz jasna, w Dniu Polskiej Niezapominajki nie zapominamy. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy najpierw od Rzeczpospolitej, która informuje, że za 10 lat zabraknie pielęgniarek. Od 8 do 12 tysięcy lekarzy przybędzie w Polsce w 2024 roku. Jednocześnie z systemu zniknie duża część specjalistów, których średnia wieku to dziś 50 lat. Dzięki zwiększeniu limitów miejsc na studiach lekarskich za 5 lat może nas przyjmować więcej początkujących lekarzy, którzy będą musieli się obejść bez wsparcia pielęgniarek. Problem braku pielęgniarek to dziś główne zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia. Wskutek luki pokoleniowej powstałej w 2004 roku deficyt sięgnie dna już za 5-10 lat. Gdybyśmy mogli przeznaczyć na ochronę zdrowia dowolną kwotę, nie zasypalibyśmy tej dziury, bo braknie kadr. Tak wynika m.in. z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Za 10 lat zabraknie pielęgniarek. To tekst z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu. Tam wywiad m.in. z Jadwigą Emilewicz, ministrem przedsiębiorczości i technologii. Minister zapewnia po raz enty, że nowych narzędzi do weryfikacji przedsiębiorców nie będzie. A w tym wywiadzie minister Emilewicz mówi, kiedy robi zakupy i jak wolna niedziela pomaga gospodarce. O tym, że niehandlowa niedzielna stała się kołem zamachowym w pulsie biznesu. No i dziennik Gazeta Prawna o tym, że po jesiennych wyborach nauczyciele mogą zostać włączeni do służby cywilnej. To oznaczałoby duże zmiany i dla nich, i dla samorządów, także dla uczniów. Nawet związkowcy przyznają, że reforma statusu zawodowego nauczycieli jest nieunikniona, choćby z tego powodu, że ich pensum wynosi ledwie 18 godzin tygodniowo. Nie bez powodu zatem podczas Okrągłego Stołu Oświatowego, który rozpoczął się 26 kwietnia, pojawił się pomysł, by uczący w szkołach włączyć do korpusu służby cywilnej. Wówczas pedagodzy formalnie staliby się urzędnikami, a dzięki temu miałby wzrosnąć także prestiż ich zawodu. Urzędnik będzie uczył. O reformie statusu zawodowego nauczycieli, która ta reforma jest nieunikniona, dziś dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy, choć oczywiście do gazet wrócimy. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. Na budziku 21 po 5. Pora sięgnąć do muzycznego kalendarza. Zatrzymujemy się na roku 1948. 71 lat temu urodził się Gary Thayne, basista, między innymi występujący z Uriah Heep. Kalendarz uzupełniamy o te wybrane wydarzenia z historii muzyki. I tak 15 maja, a właśnie, druga część kalendarza, którego to już część rozpoczęliśmy przed godziną. Uzupełniamy o historię muzyki. Po kolei 128 lat temu urodził się Michał Bułhaków, rosyjski pisarz, autor m.in. Mistrza i Małgorzaty oraz Białej Gwardii. No, Mistrz i Małgorzata na taką pogodę, myślę, jak znalazł. Wspominamy Michała Bułhakowa w 128 rocznicę urodzin. 123 lata temu z kolei, może łaskawie spojrzymy podczas śniadania na płatki kukurydziane, bowiem no to wynalazek opatentowano w 1896 roku, 123 lata temu. 105 lat temu urodził się Tenzing Norgay, nepalski szerpa, który to 29 maja 1953 roku wraz z Nowozelandczykiem Sir Edmundem Hillarym wszedł na Mount Everest. Tenzing Norgay zmarł w 1986 roku. 101 lat temu uruchomiono pocztową łączność lotniczą między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. Wówczas znaczek pocztowy na list lotniczy kosztował 24 centy. 101 lat temu, również w 1918 roku, zakończyła się wojna domowa w Finlandii. A 63 lata temu Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał wyścig pokoju. Stanisław Królak zmarł w roku 2009. W muzycznym kalendarzu okazja do tego, by zrobić głośniej, bowiem dziś 60. urodziny obchodzi Andrew Aldridge, brytyjski muzyk i wokalista Sisters of Mercy. We'll be right back. Sisters of Mercy w muzycznym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. O pieniądzach było sporo i w zapowiedziach dnia i w szeleście prasy, to warto wspomnieć przy tej okazji także niezwykłego człowieka, który zmarł 10 lat temu. John Shepard Baron, szkocki wynalazca, twórca bankomatu. W latach 60. wpadł na pomysł samoobsługowej maszyny mogącej wypłacać pieniądze przez całą dobę, ponieważ nie istniały jeszcze karty bankomatowe. Wypłata była dokonywana na podstawie wprowadzenia papierowego czeku pokrytego radioaktywnym węglem, który był rozpoznawany przez maszynę. Te pierwsze urządzenie ustawiono w czerwcu 1967 roku w Londynie. Ot i tak to przetrwało do dnia dzisiejszego, choć z wieloma zmianami. To niezwykłe urządzenie, kiedy to pieniądze możemy wyjmować ze ściany. Teraz już po 5:30, prognoza pogody, lista przebojów pana synoptyka. Z południowego wschodu będzie napływać coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie, ale jeszcze ranek chłodny, dziś pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada w południowej połowie kraju, mało tego, na wschodzie kraju możliwe burze, także z gradem, a wysoko w Tatrach nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem do 55, w czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, a na termometrach w rejonach podgórskich od 6 do 10 stopni. Poza tym prócz wybrzeża i Podhala 11-12 stopni, na Pomorzu Zachodnim, na Warmii i Mazurach 14-16 stopni w centralnej części kraju, 18 w Bieszczadach, najwyższa temperatura lokalnie na Podlasiu, w rejonie Białegostoku i okolicach nawet 19 stopni. Zostaje do środy. Trini Lopez, amerykański piosenkarz i gitarzysta. Rocznik 37. Najlepsze życzenie z okazji 82. urodzin. Sygnały od państwa szybciusieńko. Między innymi chyba Huomenta, pan Antoni, o tym, że w Helsinkach na kilka najbliższych dni Fińscy synoptycy przewidują piękną, słoneczną pogodę, choć temperatura niezbyt wysoka, około 15-17 stopni. No, nie ma co narzekać. W tej chwili tylko 4 stopnie. No i białe noce. Już piękne. Bardzo serdecznie dziękujemy. Onnea jakitos. Z Warszawy pani Frida o tym, że sąsiedzi kochają za Rammstein z rana. Może powtórka. No już, bo będzie na mnie. Raz wystarczy, choć może jeszcze do południa się trafi. Na dzień dobry. Także pan Artur z Krainy Deszczowców o tym, że trzeba się cieszyć. Cały dzień na bezchmurnym niebie. Temperatura do tego przyjemna. Kawa w ogrodzie. To wszystko smakuje. Piękny klimat Wysp Brytyjskich. Pan Tomek parzący kawę dla naszego grona już jest z nami. Sygnał także zadowolenia od pana Grzegorza na podlubelskiej wsi. Piękna majowa pogoda. Pochmurno, zimno i kropi. Zero pyłków, zero alergii. Pozdrawiam serdecznie wszystkich alergików, a pozdrawia pan Grzesiek. We Wrocławiu tak mokro, że człowiek boi się, że wszędzie może wdepnąć w kałużę. Niby 6 stopni, ale kaloryfery poszły w tryb grzania. Miłego dnia, ciepłego, to od pana Michała. No i jeszcze ciepły poranek od pana Tomka. Na razie 29, tyle obecnie odczuwalne, ale jeszcze w pierwszych godzinach tego dnia temperatura podniesie się do jakichś 40. Z Alkobar pan Tomek, znów na słuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe pozdrowienia. My wracamy do muzycznego kalendarza. Oczywiście pamiętamy o urodzinach. 66 lat kończy brytyjski muzyk Mike Oldfield. You find yourself alone. Urodzinowo Mike Oldfield, w tym nagraniu także z Sim Jot. Za 21.06 w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Brian Eno, klawiszowiec Roxy Music, kończy 71 lat. Również z najlepszymi życzeniami. I'm

Dlaczegoś nie bił w pysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci i błysk. Dlaczego taki ostry był siódkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic, ale celyny głos, celyny włosów, woń czerwoną mgłą zasnuwa oczy. W kamień zbiera dłoń, siódek tylko podniósł, brew błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. Tak to celynie, celynie, celynie kopią grób. W rynku syren jęk, na jezdni żółty kurz, niebieska szklanka miga. Blacharnia ziutka zbija już i odtąd spoza krat. Ciutek i mundek bez celyny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ciutek wytęża słuch. Tak to celyny, celyny, celyny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj ci, to już palany kres. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Kazik na żywo, wspomnienie Andrzeja Szymańczaka, perkusisty nie tylko Kultu, także Klostery Kellera. Artysta urodził się 51 lat temu, zmarł w 1998 roku. No i jeszcze jedna data z kalendarza. Równo 9 lat temu wówczas niespełna 17-letnia Australijka Jessica Watson zawinęła swym jachtem do portu w Sydney, kończąc jako najmłodsza osoba w historii samotny rejs dookoła świata. Właśnie samotnie płynęła świat tradycyjnym szlakiem kliprów, drogą wokół trzech wielkich przylądków w ryczących czterdziestkach. Watson przepłynęła 38 tysięcy kilometrów w ciągu ledwie 210 dni na przepięknym jachcie o nazwie Alice Pink Lady. To było w roku 2010. A tu i teraz za 13:06 płyniemy, raczej jedziemy w stronę Nashville wspólnie z Korneliuszem Pacuną. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zespół The Derailers, czyli wykolejeńcy, nazwa rzeczywiście bardzo kantrowa, nawet kowbojsko, zbuntowana, powstał w 1994 roku w Oregonie, ale wystąpił w Teksasie w 95 i już pozostał w Teksasie, grając muzykę, która jest inspirowana rock'n'rollem. Rock'n'rollem, Beatlesami, troszeczkę Royem Orbisonem, bo posłuchajcie państwo, jak The Derailers brzmią. The sun is coming up, it's time to face the day. It's way too late to get some sleep. The clock on the wall keeps ticking out the time. Lord, my poor heart is beat. Who ever said a little time is all it takes? Must have been a fool who didn't have a heart to break. Cause when I'm awake and thinking, when I'm sleeping, I'm dreaming about you. There's drinking in between, but I'm still lonesome and blue. Dan Hofstedt, który jest liderem i wokalistą zespołu The Derailers, po tym jak jego paru kolegów odeszło, brzmiał rzeczywiście jak Roy Orbison. Nie będę teraz opowiadał zbyt wielu faktów o zespole, który miał ogromnego pecha. Zostawię to sobie na następną okazję. Porównajmy głos Roya Orbisona z czasów rock'n'rollowych, chyba 1960 albo 61 rok i jego kompozycja Uptown. That you've ever seen. Uptown, I see you most every day. Uptown, but she never ever looks my way. I'm just a bellhop, you see, I can't stop and tell her what I want to say. Country ponownie w Budziku jutro przed godziną 6:00. Jeszcze pan Rafał z okolic Opola w drodze do pracy też się czuje trochę jak na jachcie. Mocno wieje i do tego mokro i mokro i pada i tak będzie. A my słońca bez końca życzymy dziś imieniny Nadziei, Izydora i rzecz jasna Zofii. Przed nami środa, dziś 15 maja. No taka to połowa maja w pogodzie. Niemal jak co roku. Za 6,5 minuty 6:00. Nie rozumiem ciebie. za 4 minuty o 6 serwis, a my słyszymy się tradycyjnie w budziku jutro po godzinie 4. Polecamy i zapraszamy, dziękując za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Słonecznego dnia, do jutra. My music is my song. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. Rise me up.